سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو مومنین کو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور جو یہ کام کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت کو چھوڑ کر کافروں کی محبت نہ مول لیں، کافروں کے ساتھ محبت نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ جو کوئی اس غلط کام کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ میرے بھائیو، اس موضوع پر آیات، احادیث، آثار اور علماء کرام کے اقوال بہت ہی زیادہ ہیں۔ وهذه الحقائق هي من اولویات الاسلام واساسیات العقیدہ، یہ وہ حقائق ہیں اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے اس عقیدے کا تعلق ہے کہ اللہ کے خاطر دوستی کی جائے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کی جائے۔ ان تمام آیات، تمام احادیث اور تمام آثار کا خلاصہ اللہ تعالی ہی کے الفاظ میں یہ ہے، ومن يتولهم منكم فانه منهم، جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے وہ انہی میں سے ہوگا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور جو یہ کام کرے گا یعنی کفار سے دوستی کرے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر، اس سے اللہ کا اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وهذا واضح، اور یہ بات تو واضح ہے، فمن يتول الكفار فهو كافر مرتد مثلهم قد برئ الله منه، جو شخص بھی کفار سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی کی طرح کافر ہے، مرتد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، بیزار ہے، لا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستو، الحمدللہ الولا والبراء کے عقیدے کے سلسلے میں کافی باتیں آج کے درس میں بھی آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر ایک مختصر سی بات عرض کروں گا، اس کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ہی آج کا سبق انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور ہم انشاءاللہ تیسرے نقطے میں داخل ہوں گے۔ انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے والی چیزیں، یعنی جن کی وجہ سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 چیزوں کو میں نمبر وار ذکر کر دیتا ہوں، تفصیل بھی نہیں کروں گا چونکہ تفصیل پہلے ذکر ہو گئی ہے۔ نمبر 1، الشرک باللہ الذبح لغیر اللہ والقبر، اللہ تعالی کے ساتھ شرک ٹھہرانا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے اور بندے کے درمیان وسیلے بنانا، ظاہر سی بات ہے یہ تفصیلی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد وہی ہے جو کہ مشرکین کا طریقہ تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان اللہ تعالی سے ڈائریکٹلی بلا واسطہ رابطہ کر نہیں سکتا، اس لیے وہ درمیان میں دوسروں کو رکھتے تھے۔ تو جو کوئی بھی اس طرح آج عقیدہ رکھے کہ پیر صاحب جب تک کہیں گے نہیں ہمارا کام ہوگا نہیں، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے۔ من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر، جو کہ مشرکین کو کافر نہ کہے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، وہ کافر ہے۔ یعنی وہ کفار جو کہ متفق علیہ کفار ہیں، یہودی، نصرانی، ہندو وغیرہ، جو یہ گمان رکھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے طور و طریقے سے زیادہ اچھا طریقہ موجود ہے اور ان کی سنت سے زیادہ حسین کوئی سنت موجود ہے اور ان کے قوانین سے زیادہ اچھے قوانین کوئی موجود ہے، کالذی یفضل حکم الطواغیت علی حکم فهو کافر، جو کہ طواغیت کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ترجیح دے، وہ کافر ہے۔ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به فهو کافر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کہ کسی بھی حکم کو اگر کوئی شخص ناپسند کرے اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمل کر رہا ہے وہ لیکن ناپسند کرتا ہے، نعوذ باللہ، کافر ہے۔ من استهزأ بشيء من دين الرسول او ثوابه او عقابه کفر، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و قانون اور ثواب و عقاب کے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، وہ کافر ہے۔ قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستہزئون. جادو فمن فعله او رضی به کفر, جو جادو کرے یا اس پر راضی ہو وہ کافر ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ومن يتولهم منكم فانه منهم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51, اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور ہم یہاں پر ان 10 باتوں میں سے اسی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ تعاون کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی امداد و حمایت کرنا یہ کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. 10ویں نمبر پر یہ بات ہے, من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعه محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما خرج الخضر عن شریعه موسی علیہ السلام فهو کافر. یہ جاہل صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے. جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی شخص بالا ہو سکتا ہے اور خارج ہو سکتا ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے خضر علیہ الصلوۃ والسلام بالا تھے, اس طرح کا عقیدہ اور اس بات کو دلیل سمجھنا, یہ دونوں کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی زیادہ تفصیلی مسائل ہیں, ہم ان مسائل میں ابھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کا وقت نہیں ہے. انہیں نواقد الاسلام العشرہ کہا جاتا ہے. آپ میں سے جو حضرات مطالعہ کرنا چاہے, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کے صالح فرزندوں نے فتح المجید کتاب التوحید کی شروحات لکھی ہیں, آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کے اقوال و افعال احوال و اعمال پر رحم فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے, اور کفار سے اللہ تعالی ہمیں نفرت و عداوت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.